Las Vegas parano, na bani co rano. Kotku przepraszam, bo dranie tak mają, mówiłem to z Hadą. Jestem psycho, umiem tak pięknie pisać o miłości piosenki. Umiem tak brzydko wyzywać zabawy dorosłych dzieci. Chociaż kochamy, to drapiemy rany jak drapieżne hieny. Te mikroświaty, nasze planety, chyba skazane na niebyt. Odmieniam przez przypadki, kurwa mać, gdy się kłócimy. Potem jakby zamknięty dźwięk o szczelne szyby. Poczucie winy i tylko tęsknię za tobą, ta. Chcę dziś namiętnie cię objąć. Nałóż te struksy, te które lubię, albo sukienkę w kwiaty. Nic dzisiaj nie mówmy, to między słowami. Hashtag Bill Murray. To intymne wojny, barwy ochronne, jak salamandry. Do ciebie mnie ciągnie, powtarzam po wojnie, prawo grawitacji. To, że cię kocham, to dobrze rozumiem, że może to nie wystarczyć. Jesteśmy synami Boga, to chyba na ślepo rozdawał te karty. Mówię szczerze, posłuchaj, co masz zrobić, ty najlepiej sama wiesz. Mówię szczerze, posłuchaj, co masz zrobić, ty najlepiej sama wiesz. Słuchaj, posłuchaj kocie, jesteś jedynym kwiatem w ogrodzie. Słowa wbrew logice, wstydzę wyrzec się na co dzień. Jesteś pod muchem wiatru, który zdejmuje kaptur. Gdy płynę sam, zamyślony na wyśnionym statku. Gdy zamykam się w sobie i podróżuję gdzieś. Nie gniewaj się, wrócę, wiesz. Jesteś królową pochów w ogrodzie. Nie porozumień, śpisz na ziarnku grochu, ale inaczej nie umiesz dziś. Zawrzyjmy pokój przy muzyce i świecach. Niech pani Szade śpiewa na maszar, niech nas rozlica. Zostawmy świat gdzieś po drugiej stronie. Magiczne dłonie masują skronie. Wosk na gramofonie. To nie tak, że perfekt. Wiem, że trudny ze mnie partner. 30-letnie dziecko w dodatku nieco uparte. I'm a sucker for love. I'm a sucker for love. Ty wiesz, szepnę KC, lubić precz. Jeszcze wiedzieć chcesz. Mówię szczerze, posłuchaj, co masz zrobić, ty najlepiej sama wiesz. Mówię szczerze, posłuchaj, co masz zrobić, ty najlepiej sama wiesz.